باب میت کی تدفین کا بیان۔ میت کو دفن کرنا واجب ہے خواہ وہ کافر ہی ہو۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتا اسی کے قائل ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب فوت ہوئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے چاچا فوت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ انہیں دفن کر دو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ احکم الجنائز۔ سید سابق فرماتے ہیں، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ میت کو دفن کرنا اور اسے چھپانا واجب ہے۔ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے، کافر کے متعلق اصل بات یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو تو اسے اس کے اقارب کسی گھڑے میں دفن کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے اذیت نہ ہو اور اسے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس نے اس کے علاوہ کچھ بھی کیا یا کفار کے ساتھ ان کے رسوم و رواج میں شریک ہوا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مردوں کو بقیع کے قبرستان میں دفن کیا کرتے تھے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ مردوں کو قبرستان میں دفن کیا جائے۔ انبیاء اور شہداء اس سے مستثنی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، انبیاء کو اللہ تعالیٰ اسی جگہ فوت کرتے ہیں جہاں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں، لہذا انبیاء کو ان کی وفات کی جگہ پر ہی دفن کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے متعلق اختلاف کیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن رکھا ہے جسے میں نے بلایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہیں فوت کیا جہاں وہ دفن کیا جانا پسند کرتا تھا۔ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر کی جگہ دفن کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح الجامع الصغیر۔ عبد الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتی، عمل گھروں میں تدفین کی ممانعت کے منافع نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کے خصائص میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انہیں وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوں۔ دکتور وہبہ زہیلی اسی کے قائل ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، معرکہ میں قتل ہونے والے شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں ہی دفن کیا جاتا ہے، انہیں قبرستان کی طرف منتقل نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے مدینہ سے نکلے اور میرے والد محترم عبداللہ نے کہا، اے جابر، تجھ پر کوئی حرج نہیں کہ تو اس وقت تک مدینہ کے مشاہدہ کرنے والوں میں رہے جب تک تجھے ہمارے ساتھ ہونے والے معاملے کا علم نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے بعد اپنی کچھ بیٹیاں چھوڑے جا رہا ہوں تو مجھے یہ پسند تھا کہ تجھے میرے سامنے شہید کر دیا جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دری اسنا کے میں مشاہدہ کرنے والوں میں ہی موجود تھا، اچانک میری پھوپھی میرے والد اور ماموں جو شہید ہو چکے تھے کو لے کر آئی، میں نے انہیں اونٹ پر مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، پھر وہ انہیں ہماری قبرستان میں دفن کرنے کے لیے مدینہ میں داخل ہوئی کہ ایک آدمی آ پہنچا جو یہ اعلان کر رہا تھا، خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ مقتولوں کو واپس لے آؤ اور انہیں وہی دفن کرو جہاں انہیں شہید کیا گیا، لہذا ہم ان دونوں کو واپس لے گئے اور انہیں وہی دفن کر دیا جہاں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو اگر شہادت کے مقام سے کسی اور جگہ کی طرف منتقل کر دیا گیا ہو تو اسے وہاں سے واپس قتل گاہ کی طرف لانا جائز ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید کو اسی جگہ دفن کرنا مستحب ہے جہاں اسے قتل کیا گیا۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں دفن کیا جائے گا۔ کیا تاریخ کی نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے، واجب ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ قبرستان مختص کیا جائے اور وہاں ان کے علاوہ دوسروں کو دفن نہ کیا جائے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور وہ تاریخ کی نماز ہی فوت ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اسے چھوڑنے والا بالاجماع کافر ہے، اور سستی کرتے ہوئے نماز چھوڑنے والا علماء کی اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق کافر ہی ہے۔ قبر کو گہرا اور صاف ستھرا بنانا چاہیے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گڑا کھودو، گہرا کرو اور اچھی قبر بناؤ۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں اور یہ شریعت میں ضرورت طور پر ثابت ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے قبر کو گہرا، وسیع اور عمدہ کھودنا واجب ہے۔ بغلی قبر سیدھی قبر سے افضل ہے۔ لفظ درحن کا معنی پھاڑنا اور میت کے لیے سیدھی قبر بنانا ہے، اور یہ باب درح یا درح منع سے مصدر ہے، اور درحن کو شق بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ لحد سے مراد بغلی قبر کھودنا ہے، یعنی قبر کی قبلہ رخ کھڑی کو لحد کہتے ہیں جہاں سے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ باب لحد یلحد منع سے مصدر ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بغلی قبر کو لحد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کونے میں ہوتی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہر چیز کو ملحد کہیں گے، اسی سے لفظ ملتحدہ ہے یعنی پناہ کا کونا، اور اگر قبر سیدھی ہو تو اسے ضریح کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو مدینہ میں ایک آدمی بغلی قبر بناتا تھا اور دوسرا سیدھی قبر بناتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم استخارہ کرتے ہیں اور ان دونوں کی طرف آدمی بھیج دیتے ہیں، ان میں سے جو بھی پیچھے رہ گیا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ پھر ان دونوں کی طرف پیغام بھیج دیا گیا تو بغلی قبر بنانے والا پہلے آن پہنچا، لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر بنائی۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ۔ مدینہ میں دونوں طرح کی قبر بنانے والے آدمی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کو برقرار رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں طرح قبر بنانا جائز ہے، لیکن مندرجہ ذیل دلائل کی بنا پر معلوم ہوتا ہے کہ لحد زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور سیدھی قبر دوسروں کے لیے ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد بنائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد بنائی گئی جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں یہ وصیت کی کہ میرے لیے بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں چننا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ صحیح مسلم۔ نبی رحمۃ اللہ فرماتی ہے بغلی قبر اور سیدھی قبر دونوں کے جواز پر علماء کا اجماع ہے۔ عبداللہ بن سام کہتے ہیں اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ بغلی قبر اور سیدھی قبر دونوں جائز ہیں۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بغلی قبر سیدھی قبر سے زیادہ بہتر ہے۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیسری روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ بغلی قبر افضل ہے۔ البانی رحمۃ اللہ بغلی قبر افضل فرماتے ہیں بغلی قبر افضل ہے۔ قبر کچی اینٹوں سے بنانی چاہیے، جیسے کہ ابھی پیچھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں یہ وصیت کی کہ میرے لیے بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں نصب کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ کچی اینٹیں نصب کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کے اتفاق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں یہی اینٹیں استعمال کی گئی تھی۔ نابع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کچی اینٹیں استعمال کرنا مستحب ہے۔ عبداللہ بن سام فرماتے ہیں قبر پر کچی اینٹیں استعمال کی جائے۔ قبر میں وہ چیز داخل کرنے کا حکم جسے آگ پہنچی ہو۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر میں نہ تو پختہ اینٹ داخل کی جائے اور نہ ہی کوئی لکڑی اور نہ کوئی ایسی چیز جسے آگ پہنچی ہو یعنی آگ پہنچی ہو۔ ایک قبر میں ایک سے زائد افراد کی تدفین۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دو دو شہیدوں کو تدفین میں ایک ساتھ جمع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلق فرمایا، ایک قبر میں دو یا تین آدمیوں کو رکھو۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ایک قبر میں جماعت بھی دفن کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ضرورت کے وقت ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حسب ضرورت ایک قبر میں ایک سے زیادہ افراد کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن سام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ضرورت کے وقت ایک قبر میں دو یا اس سے زیادہ آدمی کو دفن کرنا بھی جائز ہے۔ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے ہر میت کو الگ قبر میں دفن کرنا چاہیے، ہاں اگر اس میں کوئی سخت مشقت ہو تو دو یا تین افراد بھی ایک قبر میں دفن کیے جا سکتے ہیں، اور قبلہ کی جانب ان میں سے دین کے اعتبار سے افضل شخص کو مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز کیا۔ کیا عورت اور مرد کو ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے؟ امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرد اور عورت کو ایک قبر میں دفن کرنے کے متعلق ایک حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کرتے اور مرد کو آگے رکھتے اور عورت کو اس کے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان مٹی سے ایک پردہ بنا دیتے۔ مصنف عبد الرزاق۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرد اور اجنبی عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا، اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ ایک قبر میں دو افراد کو اکٹھے دفن کرنا سوائے کسی سخت ضرورت کے جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ حرمت کے قریب تر ہے اور میت محترم ہے۔ علاوہ از یہ بھی معلوم نہیں کہ ان دونوں کی حالت کیا ہے، یعنی وہ نیک ہے یا بد، لہذا نیک کو بدکار کے ساتھ اذیت ہوگی۔ پھر بلا شبہ آدمی اور اجنبی عورت کو اکٹھے دفن کرنا زیادہ ممانعت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مشروع اور ثابت مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جو موت کے بعد بھی باقی رہنی چاہیے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی ضرورت پیش آ جائے مثلاً قتل یا تعاون کی وجہ سے مردوں کی کثرت ہو جائے تو مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا سکتا ہے. میت کو قبر کے قدموں کی جانب سے داخل کیا جائے. ابو اسحاق رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ حارس نے وصیت کی کہ اس کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ پڑھائیں. چنانچہ انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, پھر اسے قبر کے پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کیا اور کہا کہ یہ سنت طریقہ ہے. یہ روایت صحیح ہے ابو داود. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سر کی جانب یعنی قبر کے پاؤں کی جانب سے داخل کیا گیا. مسند شافعی. شیخ عبداللہ بسام نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. شافی احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو قبلہ کی جانب سے چوڑائی کے رخ قبر میں داخل کیا جائے گا. شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سنت کی پیروی کرنا رائے سے زیادہ بہتر ہے, یعنی قبر کے پاؤں کی جانب سے میت کو داخل کرنا چوڑائی کی طرف سے داخل کرنے سے بہتر ہے. ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ میت کو سر قبر کے قدموں کے پاس رکھا جائے اور پھر میت کو قبر میں داخل کیا جائے. عبداللہ بسام فرماتے ہیں میت کو سر کی جانب یعنی قبر میں رکھنے کے بعد جہاں پاؤں ہوں گے سے دفن کرنا مستحب ہے. امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احادیث کے مجموع سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دونوں میں اختیار ہے, یعنی چاہے کوئی میت کو قبر کی پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارے اور چاہے چوڑائی کی جانب سے. میت کو قبر میں داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ کہتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. یہ روایت صحیح ہے ابو داود وغیرہ. میت خواہ عورت ہو اسے قبر میں صرف مرد ہی اتاریں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے. مرد اس عمل کے لیے زیادہ قوی اور حوصلہ مند ہے. اگر خواتین ایسا کرے تو ان کے جسموں کا کوئی حصہ اجنبیوں کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے جو کہ ناجائز ہے. میت کے اولیاء اسے قبر میں اتارنے کے زیادہ مستحق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور رشتے ناطے والے ان میں سے بعض بعض کے زیادہ نزدیک ہیں. سورۃ الانفال آیت نمبر 75. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار آدمیوں نے قبر میں اتارا, علی, عباس, فضل رضی اللہ عنہم اور خادم رسول صالح نے رضی اللہ عنہ. یہ روایت صحیح ہے حاکم بیہقی. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کے اولیاء کو زیادہ حق ہے کہ وہ میت کو قبر میں اتارے. خاوند اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے واپس لوٹے اور مجھے تلاش کرنے لگے. میرے سر میں درد تھا اور میں یہ کہہ رہی تھی ہائے میرے سر میں شدید درد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرے سر میں بھی درد ہے اے عائشہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا, تمہیں کفن پہناؤں گا, تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا. مسند احمد میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے غسل دے کر کفن پہنا کر تدفین کے لیے تیار کروں گا اور میں ہی تجھے دفن کروں گا. یہ روایت حسن ہے ابن ماجہ. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کو دفن کرے، شافعیہ اسی کے قائل ہے۔ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے، شوہر کا اپنی بیوی کو قبر میں اتارنا جائز ہے۔ غیر عورت کو قبر میں کیسا مرد اتارے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازے میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ایسا آدمی بھی یہاں کوئی ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم قبر میں اترو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ وہ اترے اور میت کو دفن کیا۔ صحیح بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو خواتین کے سوا اگر مرد قبر میں اتارے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ اس کام کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتی یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ صرف مرد ہی دفن کریں گے، خواہ میت عورت ہی ہو۔ ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی سے گزشتہ شب ہم بستری کی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں داخل ہو۔ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ رکھا جائے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شریعت اسلامیہ میں یہ ایسا معروف فعل ہے جو دلیل کا محتاج نہیں۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ فرماتے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو قبر میں دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے رکھا جائے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عہد رسالہ سے آج تک اہل اسلام اسی پر عمل پیرا ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو قبر میں اس طرح لٹانا چاہیے کہ وہ دائیں پہلو پر ہو اور اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ قبر میں اتارنے کے بعد میت کا چہرہ ننگا کرنے کا حکم۔ سعودی مجلس افتاح کے فتویٰ، ہمیں کسی ایسی دلیل کا علم نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ میت کو قبر میں داخل کرنے کے بعد اس کا چہرہ ننگا کرنا چاہیے، بلکہ شرعی دلائل کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ میت خواہ مرد ہو یا عورت اس کا چہرہ ننگا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ چہرے کو بھی سارے جسم کے ساتھ جسم کی طرح ڈانپا جائے۔ ہاں اگر آدمی محرم ہو تو اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈانپنا چاہیے۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو لحد میں رکھنے کے بعد اس کا چہرہ ننگا کرنا جائز نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر میں داخل کرنے کے بعد میت کا مکمل چہرہ ننگا کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ میت کو قبر میں رکھ کر قبر میں اذان و اقامت کہنے کا حکم۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ اس عمل کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کیونکہ یہ عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے، اور ساری خیر و بلائی ان کی اتباع اور ان کے راستے پر چلنے میں ہی ہے۔ سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ، قبر کے پاس اذان و اقامت کہنا جائز نہیں، نہ تدفین کے بعد اور نہ ہی قبر میں، کیونکہ یہ من گھڑت بدعت ہے۔ تدفین کے وقت قبر کے قریب بیٹھنا جائز ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر تک پہنچ گئے لیکن ابھی تک لحد نہیں بنائی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ دوران تدفین عالم شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے۔ حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر تک آئے، میت کو ابھی دفن نہیں کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ یہ روایت صحیح ہے، ہدایت الروایت مسند احمد۔ ہر حاضر شخص پر تین لپ مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کی جانب سے تین لپ مٹی ڈالی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمہ بن مظعون رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر قبر پر آئی اور اس پر کھڑے ہو کر تین لپ مٹی ڈالی۔ دارالقطنی، یہ روایت حسن ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت پر اس کی سر کی جانب سے مٹی ڈالنا مشروع ہے۔ عبداللہ بسام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین لپ مٹی ڈالی ہے وہ امت کے لیے بھی مسنون ہے۔ قبر پر پانی چھڑکنے کا حکم۔ قبروں پر پانی چھڑکنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف اور ناقابل حجت ہے، ان میں سے چند حسب ذیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا، بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مشکیزے سے پانی چھڑکا، ان نے سر کی جانب سے چھڑکاؤ شروع کیا اور پاؤں کی جانب تک پانی چھڑکا۔ بائحقی فی سنن الکبریٰ، یہ روایت ضعیف ہے۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر کنکریاں رکھی۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمہ بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر پانی کی چھڑکاؤ کا حکم دیا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ روایت کی حد تک تو پانی چھڑکنے والا مسئلہ ثابت نہیں، البتہ اگر کوئی سنت نہ سمجھے اور محض قبر کی مٹی دبانے اور برابر کرنے کی غرض سے پانی چھڑک لیتا ہے تو ہمارے علم کے مطابق اس میں کوئی قباحت نہیں، واللہ اعلم۔ شافعی ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قبر پر پانی چھڑکنا مشروع ہے۔ انہوں نے مندرجہ بالا ضعیف روایت سے ہی استدلال کیا ہے جو قابل حجت نہیں۔ قبر کو ایک بالشت سے زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ ابو الحیاج اسدی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، کیا میں تمہیں ایسے کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، کہ ہم ہر ذی روح کی تصویر کو مٹا دو اور ہر شرعی مقدار سے بلند قبر کو برابر کر دو۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے ایک بالشت برابر اونچی بنائی گئی۔ یہ روایت حسن ہے۔ اس روایت کے لیے ایک مرسل روایت شاہد ہے۔ صالح بن ابی الاخدر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ایک بالشت برابر یا بالشت کے قریب بلند دیکھا۔ ابو داؤد۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قبر میں صرف وہی مٹی ڈالی جائے جو اس سے نکلی ہو، ورنہ زائد مٹی ڈالنے سے قبر بہت بلند ہو جائے گی، نیز اسے صرف ایک بالشت برابر ہی بلند رکھا جائے۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے، اصحاب شافعی متفق ہے کہ مذکورہ مقدار کے برابر قبر بلند کرنا مستحب ہے۔ عبداللہ بسام رحمۃ اللہ فرماتے، قبر کو زمین سے بالشت برابر بلند رکھا جائے تاکہ اسے پہچانا جا سکے۔ البانی رحمت اللہ فرماتے ہیں قبر کو تھوڑا سا بلند رکھا جائے یعنی ایک بالشت برابر اور قبر کو زمین کے برابر نہ کیا جائے دکتور بابا زحیلی فرماتے ہیں قبر کو صرف بالشت برابر بلند کیا جائے تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ قبر ہے اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ قاسم بن محمد رحمت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو ساتھیوں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کو اس حالت میں دیکھا کہ نہ بلند تھی اور نہ ہی زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی ابو داود قبر کو کوہان نما بنانا مستحب ہے حضرت سفیان تمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان نما بنی ہوئی دیکھی بخاری قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو اس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور جنازے میں شریک اس کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتے ہیں تو ابھی وہ ان کے جوتوں کی آواز ہی سن رہا ہوتا کہ دو فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا ہے مومن تو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس جواب پر اسے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے اس وقت اسے جنت اور جہنم دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب میں کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے پھر اسے کہا جائے گا نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا پھر اسے لوہے کی ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جائے گی جس سے وہ ایسی اونچی آواز سے چیخے گا کہ اس کی آواز کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کے تمام مخلوق سنے گی بخاری و مسلم تدفین کے بعد میت کے لیے استغفار اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے تدفین سے فارغ ہوتے تو اس پر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو یقیناً اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ تدفین سے فراغت کے بعد میت کے لیے استغفار کرنا اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا مشروع ہے کیونکہ اسے اس حالت میں سوال کیا جا رہا ہوتا ہے عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ میت کے تدفین سے فراغت کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا مشروع ہے اور یقیناً زندوں کی دعا مردوں کو فائدہ دیتی ہے امیر سنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر زندہ انسان میت کے لیے استغفار کرے تو اسے اس کا فائدہ پہنچتا ہے ابن مظہر رحمۃ اللہ فرماتے جمہور علماء کا کہنا ہے کہ میت کے تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کرنا مشروع ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو منافقین کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی قبر پر تدفین کے بعد استغفار کے لیے کھڑا ہوا جائے گا ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ قبر پر کھڑے ہو جاتے اور اہل قبر کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرتے عبداللہ بسام فرماتے ہیں تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کرنا کتاب و سنت اور مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے سعودی مجلس افتاح کی فتویٰ ہے تدفین کے بعد میت کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے قبر پر پتھر یا اس کی مثل کوئی نشانی رکھی جا سکتی ہے؟ مطلب بن ابی ودعہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمہ بن مضعون رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ان کا جنازہ لے جایا گیا اور انہیں دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر لانے کا حکم دیا جب وہ اسے نہ اٹھا سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینوں سے کپڑا اٹھایا مطلب مطلب کہتے ہیں کہ اس شخص نے بتایا جس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلع کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیوں کی سفیدی کا مشاہدہ کر رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کپڑا اٹھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے سر کی جانب رکھ دیا اور فرمایا میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور اپنے گھر والوں میں سے فوت ہونے والوں کو اس کے قریب دفن کروں گا یہ روایت حسن ہے ابو داود امام ابو داود رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے ایک قبر میں زیادہ مردوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور قبر کی علامت مقرر کی جا سکتی ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ پتھر یا کسی بھی علامت کے ذریعے قبر کی نشانی کو مقرر کرنا شیخ البانی رحمۃ اللہ رقم دراز ہے کہ اس روایت کے دو شاہد ہیں جن کے ساتھ یہ قوی ہو جاتی ہے شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ میت کی قبر پر بطور علامت کوئی پتھر وغیرہ رکھنا جائز ہے ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر پر پہچان کے لیے کوئی علامت مثلاً پتھر یا ہڈی وغیرہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں قبر پر ٹہنی لگانا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہو بخاری و مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو شاخیں لگا دی جائے علی بن عبدالعزیز اشب التلمیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ٹہنی فرماتے ہیں ٹہنی لگانے والا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا یہی قول درست ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان قبروں پر ٹہنی گاڑی تھی جن کے متعلق آپ کو علم ہو گیا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبروں پر ٹہنی نہیں گاڑی اگر قبر پر ٹہنی لگانا سنت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب قبروں پر ٹہنی لگاتے اسی وجہ سے خلفائے راشدین اور کبار صحابہ نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا اگر یہ عمل مشروع ہوتا تو وہ ضرور اسے اپناتے البتہ جو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا اور اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور درستگی بھی اور درست موقف اسی کا ہے جس نے اس عمل کو ترک کر دینے کا کہا ہے جیسے کہ ابھی پیچھے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبر پر ٹہنی لگانا جائز نہیں بلکہ بدعت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر صرف اس لیے ٹہنی لگائی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قبروں پر ٹہنی نہیں لگائی جس سے معلوم ہوا کہ قبروں پر ٹہنی لگانا جائز نہیں سید سابق رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے قبر پر ٹہنی لگانا اس لیے جائز نہیں کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہی علم نہیں ہوتا کہ اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو دو قبروں پر عذاب میں تخفیف کی غرض سے ٹہنی لگائی تھی وہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کے لیے عموم نہیں ہے، اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ میت کو کسی شرعی عذر کی بنا پر قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو اس کی قبر میں داخل کیا جا چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے قبر سے نکال لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا کرتا اسے پہنایا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، غالباً مرنے کے بعد منافق کے ساتھ ایسے سلوک کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک قمیض پہنائی تھی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد کے ساتھ قبر میں ایک اور صحابی دفن تھے، لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے ان کی لاش نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی۔ بخاری۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتی اس عمل کے جواز کے یعنی شوکانی رحمۃ اللہ اس عمل کے جواز کے قائل ہے۔ علی بن آدم اللؤلؤی فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ کسی ضرورت کے لیے میت کو تدفین کے بعد قبر سے نکالنا جائز ہے۔ تدفین سے پہلے میت کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا حکم۔ سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے، عہد نبی اور عہد صحابہ میں عملی سنت یہی تھی کہ وفات پانے والوں کو اسی شہر کے قبرستان میں دفن کیا جاتا جہاں وہ فوت ہوتے، اور شہدا کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا جہاں وہ شہید ہوتے۔ نیز کسی صحیح حدیث یا اثر سے یہ بات ثابت نہیں کہ کسی صحابی کو اپنے علاقے سے باہر منتقل کیا گیا ہو، لہذا کسی صحیح ضرورت یعنی شرعی عذر کے بغیر میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل نہ کیا جائے۔ وفات سے پہلے اپنی قبر خود کھود لینا۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور نہ ہی صحابہ نے ایسا کیا۔ مزید بارہ انسان کو یہ علم بھی نہیں کہ وہ کہاں فوت ہوگا، تاہم اگر اس سے آدمی کا مقصود موت کی تیاری ہو تو پھر یہ ایک مستحسن عمل ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ تین اوقات میں تدفین ممنوع ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تین اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور میت کو تدفین سے روکتے تھے، وہ یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو تاکہ بلند ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جب سورج نصف آسمان پر ہو تا وقت کے ڈل جائے۔ پوائنٹ تھرڈ، جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو۔ صحیح مسلم۔ ابن جبرین فرماتے ہیں ان اوقات میں میت کو دفن کرنا جائز نہیں۔ سلیم ہلالی فرماتے ان تینوں اوقات میں مردوں کو دفن کرنا جائز نہیں الا کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ رات کو دفن کرنے کا حکم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو رات میں دفن نہ کرو اللہ کہ تم اس کے لیے مجبور کر دیے جاؤ۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دفن کرنے پر ڈانٹا ہے اللہ کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو۔ معلوم ہو کہ رات میں میت کو دفن کرنے کی ممانعت صرف اس گمان کی وجہ سے ہے کہ نماز جنازہ میں رات کے وقت لوگ کم تعداد میں شریک ہوں گے، لہذا اگر نماز جنازہ دن میں پڑھ لی گئی ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑے تو یہ ممنوع نہیں۔ جواز کے دلائل حسبِ ذیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک آدمی کو اس کی قبر میں داخل کیا۔ یہ روایت حسن ہے ابن ماجہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا. ابن ابی شیبہ فتح الباری. شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے. جمہور اسی کے قائل ہے. حنفیہ شافیہ حنابلہ کہتے ہیں رات کے وقت دفن کرنا مکروہ نہیں. ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے کسی مجبوری کے بغیر رات کو دفن نہ کیا جائے. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات کو دفن نہ کیا جائے اللہ کی کوئی مجبوری ہو. مسلمانوں کو کفار کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم. ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں کیونکہ عہد نبی اور عہد خلفائے راشدین میں اہل اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں اور کافر کو مشرکین کے قبرستان میں دفن کیا جائے. عہد رسالت میں معاملہ اسی طرح تھا اور ہمارے اس زمانے تک یہی عمل جاری ہے. سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو کفار کے قبرستان میں دفن کرے. ایک دوسرے فتوے میں ہے کہ کسی کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں. میت کو تابوت یا صندوق وغیرہ میں دفن کرنے کا حکم. سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے اگر ممکن ہو تو مسلمان میت کو نہ تو تابوت میں دفن کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی صندوق وغیرہ میں. یہی مستون طریقہ ہے کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے میت کو صندوق میں دفن کیا ہو اور خیر و بلائی ان کی اتباع میں ہی ہے. مسجد بارہ میت کو صندوق میں دفن کرنے میں کفار و دنیا دار اہل ثروت حضرات کی مشابہت بھی ہے. حالانکہ میت تو عبرت و نصیحت کا مقام ہے لیکن اگر میت کو تابوت میں دفن کرنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کی وجہ سے کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی. سورۃ الحج. دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. سورۃ البقرہ. مجمع الفقہ الاسلامی فتویٰ ہے صندوق میں دفن کرنے سے مقصود اگر غیر مسلموں کی مشابہت ہو تو یہ عمل حرام ہوگا اور اگر مشابہت مقصود نہ ہو تو یہ عمل اس وقت تک مکروہ ہے جب تک اس کی سخت ضرورت نہ ہو اور جب اس کی سخت ضرورت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے میت کو تابوت میں دفن کرنا بہتر نہیں کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ منقول ہے اور ہی صحابہ سے اور مزید اس میں دنیا دار لوگوں کی مشابہت بھی ہے. زندہ انسان کی کٹے ہوئے اعضاء کا حکم. سعودی مجلس افتا کی فتویٰ ہے زندہ انسان کا کاٹا ہوا عضو خواہ وہ کسی حادثے کی وجہ سے کاٹا ہو یا حد لگنے کی وجہ سے نہ تو اسے دھویا جائے گا اور نہ ہی اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی بلکہ اسے کسی قبر میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا اگر قبرستان نزدیک نہ ہو تو اسے کسی پاکیزہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا.